Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. În magazinele Altex și pe Altex.ro ai plita încorporabilă Beko cu arzător wok și grătare fontă la 799,9 lei și cuptor încorporabil Beko cu 12 funcții și 5 ani garanție la numai 1049,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Intră. Știți, nu mă simt prea bine. Cred că am răcit. Mă gândeam să plec acasă ca să nu dau tuturor colegilor. Vai, ce păcat. Chiar în ziua marii prezentări. Da, eu aș rămâne, dar parcă nu mă simt în stare nici să-mi țin capul pe umeri, îmi curge și nasul și mă doare tot corpul așa. Da, pare să te ia gripa. Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Protest acum la Palatul Victoria. Mii de oameni reclamă, citez, minciunile guvernului Tudose. Se tem că toate salariile bugetarilor vor scădea de la 1 ianuarie și denunță faptul că sporurile vor fi plafonate. Mai mult ca sigur n-or să crească. Sunt convins de asta. Ne dau comună și ne iau cu două. Un grup important de sindicaliști Sanitas a plecat de la guvern pe Calea Victoriei spre Ministerul Sănătății, unde are loc un alt protest al angajaților din sistemul sanitar. Să ne lase în pace, să lase salariile așa cum sunt și să mai mărească, că munca e grea la spital. Pacienții ne mai scuipă, ne mai mușcă. Situația critică din multe spitale, ignorată de cei care ne conduc. Un medic de la Spitalul Râmnicu Sărat a fost înregistrat în timp ce îi comunica prin telefonul unui superior că urgențele sunt trimise acasă pentru că nu sunt fonduri. Acasă urgențele care mor la domiciliu, așa nu e urgență. Că poate să moară de ciudă un om, știți? Afacerea Belina, Comisia Juridică din Camera Deputaților, discută astăzi solicitarea formulată de Direcția Anticorupție de începere a urmăririi penale a deputatului PSD Rovana Plumb. Fost ministru al mediului la data faptei, actual al fondurilor europene, Rovana Plumb este acuzată de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. Este informația momentului. Simona Halep a învins-o pe Maria Șarapova la Beijing și a pus astfel capăt seriei de eșecuri în fața Rusoaicei. Prognoza meteo pentru început. Ploi astăzi în centru și în nord-est, doar izolat va ploua în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. Cel mai cald va fi în Muntenia. Vântul va sufla mai tare la munte și trecător în sud-vest și pe litoral. În București, cer temporar noros, vânt moderat și o maximă de 22 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Protest de amploare la guvern. Mii de oameni s-au adunat de la ora 11 în fața Palatului Victoria pentru a protesta față de ceea ce numesc minciunile guvernului Tudose. Bugetarii afiliați Cartel Alfa spun că majorările de salarii promise de PSD-ALDE nu vor fi resimțite de la 1 ianuarie pentru că vor fi mutate contribuțiile sociale de la angajator la angajat, iar sporurile vor fi plafonate. De la guvern, transmite acum Iulia Noghi. Sunt câteva mii de oameni aici în Piața Victoriei, oameni din toată țara. Am văzut foarte multe autobuze care au venit din toată țara. Au venit să-și exprime nemulțumirea, în primul rând, față de politica guvernului legată de salarii. Nemulțumirea principală este legată de creșterea contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. În acest fel, oamenii spun că salariile lor nu vor crește la anul, așa cum au promis inițial guvernanții. Am stat de vorbă cu câțiva protestatari și iată ce ne-au spus, de ce au venit aici în Piața Victoriei. Ce anume cereți? Nu cerem. Vrem să le păstrăm. Cu contribuțiile ce se întâmplă? Contribuțiile? Sperăm să rămână sarcina angajatorului, mai ales că și dreptul cele neimpozabile. Bonurile vor fi retrase. Le dau comună și ne iau cu două. Dumneavoastră unde lucrați? Sunteți de la... La Funteni. Să nu se taie sporurile în primul rând. Și mai mulți bani. Nu foarte mulți. Păi bine, nu sunt bani de la noi, dar la ei cum se găsesc întotdeauna. Să ne lase în pace, să lase salariile așa cum sunt și să mai mărească, că munca e grea la spital. Nopțile sunt grele. Pacienții ne mai scuipă. Melodia aceasta va ajunge la urechile guvernanților. Cred că da. sperăm să da. Sperăm. Viața istoriei a fost restricționată, sunt mobilizate la fața locului mai multe forțe de ordine, atât de la poliție cât și de la jandarmi. Totul ca acest protest să se desfășoare în condiții normale, iar traficul să nu fie dat peste cap cu totul. În timp ce sindicaliștii protestează aici în Piața Victoriei, liderilor se află la discuții cu premierul Tudose. Ei speră ca prin călătoria din Piața Victoriei, dar și prin puterea negocierilor, să obțină ceea ce își doresc. Din Piața Victoriei pentru Europa FM, Julianoș. Așadar, în timp ce la guvern se află cei mai mulți manifestanți, la Ministerul Sănătății are loc un alt protest, un pichet organizat de sindicaliști din sistemul sanitar. De altfel, un grup important de sindicaliști Sanitas a plecat de la guvern pe Calea Victoriei spre Ministerul Sănătății pentru a se alătura și protestului de acolo. Ne simțim și înșelați, și abandonați, și refuzați, deși culmea, paradoxal, toată lumea are nevoie de noi. Absolut toate domeniile sociale au nevoie de un acord, un aviz de mediu, o părere, o opinie avizată dacă se poate sau nu se înceapă o afacere. La mitingurile din București au parte polițiști angajați din sănătate sau transporturi veniți cu autocare sau microbuze din mai multe județe. Din Gorj transmite Gabriela Mladin. Bun găsit, din Gorj, peste 200 de sindicaliști au plecat în capitală pentru a participa la mitingul organizat de Cartel Alfa și Sindicatul Național al Polițiștilor. Este vorba despre mineri și energeticieni, polițiști, cadre medicale și cadre universitare, dar și angajații ai penitenciarului din Târgu Jiu. Mitingul va dura 6 ore în fața guvernului și cei de la Gorj sunt nemulțumiți de măsurile anunțate de executiv, în special de transferul contribuțiilor de la angajator către angajat, ceea ce va determina ca majorarea salarială anunțată pentru începutul anului 2018 să nu se regăsească de fapt în veniturile nete. Gabriela Mladin, Europa FM. Și din Iași a pornit dis de dimineață sindicaliști spre București. Violeta Cincu transmite. 50 de sindicaliști ieșeni participă la protestul organizat de Cartel Alfa la București. Fac parte din sectorul bugetar, administrație locală, spitale și penitenciar, dar și din mediul privat. Principala nemulțumire, transferul taxelor de la angajator la angajat. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Și sindicaliștii din Mureș s-au mobilizat astăzi, transmite Ovidiu Ilisan. Conform celor relatate de Călin Cociș, liderul sindicatului CNSLR Frăția, membrii sindicatului Sanitas, afilat CNSLR Frăția din județul Mureș, vor fi prezenți la București pentru a participa la protestele din fața executivului și nu numai. Tot conform celor relatate de Călin Cociș, un alt protest de amploare se anunță pentru data de 19 octombrie. Din Mureș, pentru Europa FM, Ovidiu Ilisan. Ascultați știrile Europa FM. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut ușor astăzi, până la nivelul de 1,79%, după două săptămâni de creștere continuă. Ieri acest indice era, vă amintesc, de 1,80%. Așadar, o scădere extrem de mică, în ciuda declarațiilor făcute ieri de guvernatorul BNR. Ana Stoian. ROBOR la 3 luni a ajuns la 1,79%. Este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile pentru creditele în lei. Ieri, înainte de anunțurile băncii naționale, nivelul era de 1,80%, cel mai ridicat din noiembrie 2014. Având în vedere lipsa de lichiditate de pe piață, Banca Națională a împrumutat băncile comerciale cu 9,3 miliarde de lei, iar guvernatorul BNR Muguri Sărescu estima o scădere sub 1,75%. Am văzut un comentariu, spunea cam așa, că Banca Națională a injectat 9 miliarde de lei și dobânzile n-au scăzut. Nu uitați, ROBOR pe toate componentele sale, overnight, o săptămână, o lună, 3 luni, 6 luni, se calculează dimineața. Deci să iau cotațiile de ofertă până la ora 11. Injecția noastră de lichiditate s-a făcut după ora 12. Deci veți vedea efectele mâine. Azi, indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 1,87% față de 1,89% ieri, când s-a înregistrat cel mai mare nivel din ianuarie 2015 încoace. La Camera Deputaților este așteptat votul pentru moțiunea simplă depusă de PNL și USR privind situația dezastruoasă din transporturi. Dezbaterile au avut loc azi dimineață, cum a răspuns în plen ministrul Răzvan Cuc acuzațiilor venite de la opoziție. În 2 ani ar urma să avem gata primul tronson al autostrăzii Comarnic-Brașov. Autostrada București-Brașov va avea o lungime de 111 km, la care se adaugă un racord de 7 km pe segmentul Comarnic-Brașov, în zona Ghimbar. Trebuie spus și că pentru întregul traseu avem încă din 2007 acord de mediu, ceea ce face cu atât mai de neînțeles lipsa unei preocupări serioase față de acest proiect. Un prim lot pe sectorul Râșnov-Cristian a fost deja semnat contractul pentru proiectare și execuție, proiect blocat de mai bine de 2 ani de zile în Ministerul Transporturilor. Cum au replicat liberalii, Lucian Bode, deputat PNL. Discursul pe care l-ați avut ca răspuns la această moțiune simplă pe transporturi îmi întărește convingerea că sunteți un ministru captiv. Sunteți captiv intereselor politice ale PSD, interese care nu au nimic comun cu performanța, eficiența și dezvoltarea acestui domeniu. Sunteți captiv propriei neputințe de a gestiona un sector extrem de complex cum este cel al infrastructurii de transport. Sunteți omul unei grupări din PSD care vă folosește pentru a satisface propriile capricii, capricii financiare, bineînțeles. Cum vă spuneam, așteptăm acum rezultatul votului pentru moțiunea simplă depusă de PNL și USR. Afacerea Belina, Comisia Juridică din Camera Deputaților, discută astăzi solicitarea formulată de Direcția Anticorupție de începere a urmăririi penale a deputatului PSD Rovana Plumb. Ședința comisiei e programată după amiază la ora 16. Ioana Dumitrescu vine cu amănunte. DNA cere urmărirea penală față de deputatul PSD Rovana Plumb, fost ministru al mediului. Procurorul șef al DNA, Laura Coduța Căveși, a cerut sesizarea Camerei Deputaților. Fost ministru al mediului la data faptei, actual al fondurilor europene, Rovana Plumb este acuzată de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. Același dosar o vizează și pe Sevil Shaideh, vicepremier în cabinetul Tudose. Dosarul se referă la trecerea ilegală a unei părți din insula Belina și brațul Pavel în administrarea Consiliului Județean Telorman, susțin procurorii DNA. Ascultați știrile Europa FM. Situația critică din multe spitale ignorată de cei care ne conduc. Un medic de la Spitalul Râmnicu Sărat a fost înregistrat în timp ce comunica prin telefon unui superior că urgențele sunt trimise acasă pentru că nu sunt fonduri. Înregistrarea a fost publicată în presa locală. Elena Tudor ne prezintă acest caz. Înregistrarea publicată pe site-ul râmnicexpress.ro a fost făcută în urmă cu 2 săptămâni de rudele unui pacient diabetic căruia i s-a refuzat internarea pe motiv că nu este o urgență. În discuția telefonică, medicul îi transmitea unui superior al său că spitalul nu dispune de fonduri, iar urgențele sunt trimise acasă. Doctorul se referă și la un posibil caz de malpraxis, un pacient de 69 de ani care a decedat la începutul lunii septembrie, după ce a fost consultat la urgență. La scurt timp, după ce a fost trimis acasă, a murit. Păi ce problemă medicală mai avansată, doamnă? Că asta el are glicemie 200, are hemoglobină glicozidată, asta nu e urgență, doamnă, noi trimitem acasă urgențele care mor la domiciliu, asta nu e urgență. Dar dacă îl face pe ăsta să se supere și de ciudă moare, că poate să moară de ciudă un om, știți? Și reacția, conducerea spitalului din Râmnicu Sărat neagă faptul că nu sunt bani pentru urgențe. Cătălina Jingoiu transmite. Bun găsit! Medicul înregistrat în timp ce negocia internarea bolnavului va ajunge în fața Comisiei de Disciplină a Unității Medicale. Doctorul Paul Rânja nu neagă afirmațiile care au fost surprinse în înregistrarea din camera de gardă, dar pune totul pe seama presiunii sub care lucrează. Managerii Spitalului Municipal din Râmnicu Sărat spun că vor cerceta cazul pentru a vedea ce anume a determinat afirmațiile medicului, dar admit că foarte mulți pacienți care se prezintă la camera de gardă nu reprezintă urgențe medicale. De aici și volumul mare de muncă pentru medicii care fac gărzi. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău spun că s-au decontat sumele solicitate lunar de unitatea medicală și că plafonul a permis onorarea tuturor solicitărilor venite de la pacienți. Cât privește cazul de malpraxis la care face referire medicul râmnician în înregistrare, este vorba despre un pacient care a murit la 2 ore după ce s-a prezentat la spital. Nefiind internat, omul a revenit acasă într-o comună de lângă Râmnicu Sărat și a făcut un atac cerebral care i-a fost fatal. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep a pus capăt seriei de eșecuri suferite contra Mariei Sharapova și a învins-o pe rusoaică în optimile Open-ului Chinei. A fost chiar o victorie fără drept de apel. Simona a început în forță și nu a mai cedat inițiativa până la final, scor 6-2-6-2. Partida a durat o oră și un sfert. Pentru Halep este primul succes în fața fostei lidere mondiale după ce Sharapova câștigase precedentele 7 întâlniri directe. Să mai spunem că Simona va juca pentru accederea în semifinalele turneului Premier Mandatorii de la Beijing cu învingătoarea partidei dintre rusoaica Daria Kasatkina și poloneza Agnieszka Radwańska. Cosmin Contra vrea ca la debutul său ca selecționer să vadă în primul rând o schimbare de atitudine din partea jucătorilor. Înaintea dublei cu Kazahstan și Danemarca din finalul preliminarilor pentru Cupa Mondială de anul viitor, noul tehnician al tricolorilor spune că atmosfera de la echipă este una bună, în ciuda campaniei de calificare ratate. Mi-am găsit un grup foarte bun, am găsit o atmosferă extraordinar de plăcută, cu poftă de antrenamente, cu poftă de a prinde ideile pe care le-am transmis foarte, foarte bine. Au fost niște idei simple, idei care le spun din inimă. Sper ca în aceste două meciuri să se vadă o mică schimbare la început, pentru că nu pot să schimb foarte mult în trei zile de antrenament. Dar vreau să se vadă altceva, să se vadă o altă atitudine, să se vadă că luptăm pentru fiecare minge, să se vadă că acest nou început poate avea un viitor extraordinar. Contra a vorbit despre importanța celor două partide și speră ca duminică în Danemarca jucătorii să arate o motivație suplimentară și să obțină astfel o revanșă după eșecul 2-5 suferit contra danezilor pe vechiul stadion Lia Manoliu în preliminariile Euro 2004. Sunt foarte importante aceste două meciuri, mai ales că este un nou început, dar mai ales că trebuie să rămânem unde suntem în momentul de față în grupa cevalorică și să fim cap de serie la tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor. Se adaugă această motivație în plus că putem și noi, după foarte mulți ani, să răzbunăm o generație și sper ca băieții cu această motivație să putem să facem lucrul ăsta. Meciul cu Danemarca este programat duminică la ora 19. Mâine echipa națională întâlnește reprezentativa din Kazahstan la Ploiești pe stadionul Ilie Oană de la ora 21:45. Tudor Ciurescu, mulțumesc. 13:15. Începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit după bătălia de la Beijing, care va intra în istoria noastră după Rovine și Plevna. În fine, să ne concentrăm pe lucrurile cu adevărat importante de astăzi. Doamnelor și domnilor, vă invit să discutăm despre decizia de ieri a Curții Constituționale, care o obligă, nu se știe cum o obligă, dar o obligă pe Laura Codruța Kövesi și procurorul șef al DNA să se prezinte în fața Parlamentului României, Comisia Specială de Anchetă a Senatului și Camerei Deputaților. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Ți-a plăcut geografia, dar lucrezi la contabilitate. Platon și Aristotel te-au învățat filozofie, dar tu ești la bucătărie. Îți place istoria, dar vânzările îți ocupă toată ziua. Tot ce știi poate fi folosit în favoarea ta. Dublu sau nimic. În deșteptarea la Europa FM. Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ți-ai înscris afacerea pe ziua afaceritale.ro? Atunci poți beneficia de prețuri speciale la o selecție de produse pentru afacerea ta. Până în 10 octombrie, Metro îți oferă Dr. Oetker pachet 4 pliculețe de zahăr vanilinat 8 grame și 3 pliculețe praf de copt 10 grame la 1,95 de lei pachetul. Oferta este valabilă în limita